HP 119 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. No tak, budzimy się, choć niektórzy w Narni. 8 rano, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to poniedziałek, 4 lutego. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Mięso nie tylko reporterskie. Do Polski przylatuje dziś delegacja Komisji Europejskiej w sprawie nielegalnego uboju bydła. Związkowcy będą odwiedzać biura posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wręczą im postulaty dotyczące podwyżek w budżetówce. Rak to nie wyrok, przypominają lekarze w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Do Polski przylecą dziś eksperci Komisji Europejskiej, by zbadać sprawę nielegalnego uboju bydła. Reporterzy TVN ujawnili proceder uboju i przerabiania na mięso chorych krów. Ubój odbywał się w nocy bez nadzoru weterynarza w rzeźni pod Ostrowią Mazowiecką. Unijni eksperci będą w Polsce 5 dni do piątku, poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anka Paduraru. Grupa inspektorów leci do Polski, by ocenić sytuację na miejscu. Ta wizyta odbywa się na prośbę Komisji. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy reakcja władz na informacje o nielegalnym uboju była właściwa. Mają też rozmawiać o uszczelnieniu systemu monitoringu w ubojniach, by nie dochodziło do takich sytuacji w przyszłości. Z informacji Komisji wynika, że mięso z nielegalnego uboju krów trafiło z Polski do 13 krajów. Te dane mogą się jeszcze zmienić, bo informacje na ten temat są cały czas weryfikowane. W wykryciu mięsa pomaga unijny system ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. Ten system uruchamiają kraje członkowskie po pojawieniu się różnych niepokojących informacji. Polska uruchomiła go 3 dni po emisji reportażu. Zrobiła to na prośbę Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Działacze Solidarności mają dziś odwiedzać biura parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Wręczą im postulaty dotyczące m.in. podwyżek w sferze budżetowej. To pierwsze działania zawiązanego na początku roku Komitetu Protestacyjnego Solidarności, mówi przewodniczący w regionie łódzkim Waldemar Kręc. Komisja Krajowa przygotowała postulaty, których uważamy, że rząd nie dotrzymuje porozumień zawartych z Solidarnością. To dotyczy chociażby wzrostu w sferze budżetowej, wiemy jaki mamy konflikt w tej chwili w oświacie. To dotyczy też funduszu świadczeń socjalnych i jakby w niektórych grupach zawodowych wychodzi na to, mówię tu o mądrówkach, że można wrócić do dyskusji na temat emerytur od stażu pracy, a dla wszystkich Polaków jakby nie wolno wrócić. Związkowcy z Solidarności liczą na negocjacje. O północy na Ukrainie minął termin zgłaszania kandydatów do wyborów prezydenckich. W Centralnej Komisji w Kijowie zarejestrowano ponad 80 osób. Ostateczna lista kandydatów będzie ogłoszona w piątek, a wybory odbędą się za niecałe 2 miesiące. Kandydaci nie musieli zbierać podpisów, ale każdy z nich powinien był wpłacić na rzecz państwa 2,5 miliona hrywien, czyli równowartość około 100 tysięcy dolarów. Między innymi z powodu braku wpłaty komisja odrzuciła już nieco ponad 20 zgłoszeń. Kilkunastu kandydatów złożyło dokumenty w ostatnim dniu, wśród nich urzędujący prezydent Petro Poroszenko. W sondażach plasuje się on w pierwszej trójce. Wyprzedzają go była premier Julia Tymoszenko i komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Nikt jednak w badaniach opinii nie osiąga więcej niż 15% głosów poparcia. Dlatego też najprawdopodobniej odbędą się 2 tury wyborów. Pierwsza tura już 31 marca. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwszy raz w historii papież odwiedza muzułmański kraj na Półwyspie Arabskim. Będzie uczestniczył w konferencji poświęconej tolerancji. Papież rozpocznie swój dzień od oficjalnego spotkania z następcą tronu księciem Muhammadem ibn Zaidem an-Najanem. Odbędzie też rozmowę z członkami muzułmańskiej Rady Starszych w największym emirackim meczecie Szejka Zaida. Pierwsze publiczne wystąpienie papież wygłosi dopiero wieczorem w czasie międzyreligijnego spotkania zorganizowanego z okazji ogłoszonego w Emiratach roku 2019 rokiem tolerancji. Do kwestii rozmów z przedstawicielami innych wyznań papież Franciszek przywiązuje dużą wagę. Pielgrzymka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich odbywa się pod hasłem „Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”, będącym cytatem ze słów świętego Franciszka. Wizyta przypada w 800. rocznicę historycznego spotkania świętego Franciszka z Asyżu z egipskim sułtanem Malikiem al-Kamilem. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Abu Zabi. Rak to nie wyrok, zmiany wcześniej wykryte można wyleczyć, przypominają onkolodzy w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Bardzo ważna jest tak zwana czujność onkologiczna, by nie przegapić pierwszych objawów. Chodzi o przestrzeganie złotej zasady 2-3 tygodni, mówi prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Jeżeli objawy i dolegliwości, których do tej pory nie było, nie są zlikwidowane przez proste leczenie przeciwbólowe, przeciwzapalne, maksymalnie jednym antybiotykiem i te objawy nadal występują, nie zostały zlikwidowane. Te zmiany, które obserwujemy, nie zostały zlikwidowane. Należy wpierw wykluczyć nowotwór, potem zajmować się diagnozowaniem innych chorób. W ostatnich 20 latach dokonał się w Polsce znaczny postęp w leczeniu chorób nowotworowych. Odsetek pacjentów z wieloletnim przeżyciem wzrósł z 30 do 45%. Skrót informacji w Trójce, 8:30. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu już Krzysztof Łoniewski, będzie o naszych skoczkach, lotnikach. Trochę nam hymn spowolnili wczoraj Niemcy. Kamil był taki zdziwiony. Potem, prawda? Tak, to prawda. W każdym razie brawa dla naszych skoczków i brawa dla Krzysztofa Piątka. Na pierwszy ogień wyszczupleni atleci, którzy dali popis podczas wczorajszego konkursu lotów w Oberstdorfie. Czterech z Polaków uplasowało się w pierwszej szóstce. Zawody wygrał wspomniany Kamil Stoch i pewnie jeszcze o tej porze śpi, co jasno wynika z jego wypowiedzi po konkursie dla TVP Sport. Ten weekend dał się bardzo mocne znaki, bo 11 skoków, 11 lotów tak naprawdę, to ja już czuję w nogach i na pewno dzisiaj będzie takie spanie, że hej. Dodajmy, że Stoch wygrał wczoraj pierwsze zawody w sezonie, drugi był Rosjanin Jewgenij Klimow, trzeci Dawid Kubacki, czwarty Piotr Żyła, szósty Jakub Wolny. W Pucharze Świata na razie niezagrożony prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Stochem, Austriakiem Stefanem Kraftem, Piotrem Żyłą i Dawidem Kubackim. Swoje zrobili skoczkowie, swoje Krzysztof Piątek. Znów strzelił gola dla Milanu, tym razem w Serie A, w zremisowanym po jeden wyjazdowym meczu Milanu z Romą i na pewno nie powiedział ostatniego słowa, uważa Zbigniew Boniek. Jestem przekonany, że będzie się dalej rozwijał. Krzysztof Piątek to już był bardzo dobrym zawodnikiem w Polsce, strzelcem. Grał w drużynie, która nie zajmowała pierwsze miejsca w tabeli i nie była na pierwszej stronie gazet. Natomiast kto się zna na piłce, wiedział, że potencjał przed Krzysztofem jest duży. Dokonał dobrych wyborów, rozwija się i w sporcie to tak jest. To było 14 ligowe trafienie Piątka w tym sezonie. Dokładnie tyle samo bramek dla Manchesteru City w Premier League zbierał Sergio Aguero. Wczoraj na Etihad skompletował hat-tricka, prowadząc City do wygranej 3-1 z Arsenalem. Z kolei lokalni rywali The Citizens United 1-0 pokonali na wyjeździe Leicester. Skoro o futbolu mowa, to w wydaniu amerykańskim tego sportu wczoraj rozegrano finał rozgrywek Ligi NFL i New England Patriots wygrali 13-3 z Los Angeles Rams, a prawie połowa populacji w Stanach oglądała to wydarzenie i to najlepiej pokazuje, jaką popularnością cieszy się za oceanem Super Bowl. Potwierdzi to Jan Pachlowski w dłuższej relacji w sporcie za godzinę. A jeszcze teraz o trzecim miejscu Natalii Maliszewskiej w wyścigu na 500 metrów w Pucharze Świata w short tracku. Polka zachowała prowadzenie w klasyfikacji generalnej na tym dystansie i czwartym Natalii Partyki w prestiżowym turnieju Top 16 w tenisie stołowym w Montreux. Nasza ping-pongistka w meczu o trzecie miejsce przegrała z rozstawioną z jedynką Austriaczką Sofią Polcanową 2-4. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Krzysztof, dziękuję. Wybierasz się do Łodzi, będą zmagania lekkoatletów, tak, prawda? Tak, jest naprawdę bardzo fajne wydarzenie o randze międzynarodowej, meeting Orlen Cup od godziny 17:00, światowe gwiazdy lekkiej atletyki, w tym polskie, bo one też są światowymi gwiazdami, naprawdę będzie na co popatrzeć. I proszę słuchać w Trójce koniecznie, o wszystkim będziemy informować, trzymamy kciuki za naszych lekkoatletów. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Proszę dziś uważać po wyjściu z domu, bo mogą być tańce na lodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega. Roztopy, przymrozki, to wszystko dziś możliwe. Trzeba po prostu ostrożnie i twardo stąpać po ziemi. -2 stopnie w Zakopanem, -1 w Jeleniej Górze, 0 w Opolu, Katowicach, Olsztynie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy, 1 stopień powyżej zera w Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, w Gdańsku, a także w Kielcach i Krakowie. 2 stopnie w Koszalinie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu i Warszawie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie z zachodu, a na niebie raczej chmury. Rozpogodzenia możliwe tylko na Pomorzu Gdańskim i jeszcze w całym kraju miejscami może popadać śnieg. Bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Rano, no jeszcze jest rano, więc dodam, że możliwe są mgły na północy. Będą ograniczać widzialność do, a w zasadzie już ograniczają do 200 metrów. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. W sobotę późnym wieczorem po skończeniu programu ze studia, właściwie z budynku telewizji, wyszła Magdalena Ogórek, która prowadzi tam stale programy publicystyczne, no i została otoczona przez agresywny tłum, w zasadzie tłumek, bo chyba tam było, tak sądząc z filmu, raczej kilkanaście niż kilkadziesiąt osób, bardzo agresywny. Porysywali jej samochód, wykrzykiwali, bili w szybę, oklejali nalepkami. Policja dosyć, bym powiedział, spokojnie podeszła do tego. No w każdym razie, jak pan nazwie całą tę sytuację, która miała wtedy miejsce? To hańba. W polskiej kulturze od wieków kobieta ma szczególną rolę, szczególną pozycję. Atakowanie kobiety jest aktem z jednej strony jakiejś dzikiej desperacji, ale też z drugiej strony czymś moralnie po prostu haniebnym. Ale to jest efekt tego olbrzymiego hejtu na media narodowe, w tym na, może zwłaszcza, telewizję polską, telewizję publiczną, które ma miejsce od dłuższego czasu, i ci ludzie, którzy nie tylko brutalnie atakowali panią redaktor Górek, ale potem cieszyli się z tego do kamer, ale także cieszyli się z tego w internecie, z jej łez, a no ci ludzie zostali niejako zaproszeni do tego typu ataków przez tych, którzy nie w wymiarze agresji fizycznej, ale w wymiarze agresji werbalnej atakowali telewizję publiczną od paru lat, a zwłaszcza od paru miesięcy i paru tygodni szczególnie. Ale podkreślam, nie były to pierwsze ataki na dziennikarzy. Wcześniej był zaatakowany w czasie demonstracji KOD-u pan redaktor Michał Rachoń. Byli atakowani dziennikarze TVP przed Sejmem. Również, uwaga, politycy, bo nie tylko dziennikarzy chodzi. Pani poseł Krystyna Pawłowicz została zaatakowana, popychana przed Sejmem. Tadeusz Cymański, też poseł w koalicji rządowej, został z Zjednoczonej Prawicy, został również zaatakowany, popychany, szturchany przed Sejmem. No, mówimy przed Sejmem, ale w samym Sejmie poseł Józef Leśniak został przez polityka Platformy uderzony. Co mnie martwi, to brak reakcji policji. No właśnie, bo do tego zaraz jeszcze przyjdziemy, ale jeszcze jedna rzecz. W przypadku Magdaleny Ogórek jednak te reakcje, tak jak patrzyłem na wpisy dziennikarzy, przynajmniej publicystów, nawet tych, którzy są bardzo krytyczni wobec telewizji, w tym przypadku jednak potępiały zachowanie. No, na przykład, nie wiem, Dominika Wielowiejska powiedziała o próbie linczu, były inne tego typu głosy. Czyli wydaje się, że jednak w tym przypadku uznano powszechnie, że wszystkie zasady zostały złamane i że może to na przyszłość potencjalnych sprawców odstraszy. Panie doktorze, zdaje się, że środowisko dziennikarskie zachowało się w tej sprawie dużo bardziej przyzwoicie niż środowisko polityczne. No bo ja zwracam uwagę, że od tego wydarzenia minęło około 40 godzin, a nie ma żadnego takiego potępienia przez polityków totalnej opozycji tego, co się stało, a przecież byli ich zwolennicy. I zwracam uwagę, że to głośne milczenie jest też haniebne. Jeżeli nawet posłanka Platformy Obywatelskiej, zresztą była wiceminister, pani Izabela Leszczyna, pisze, ćwierka na Twitterze, beztrosko i rzekłbym satysfakcją, kto, cytuję, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, no to jest faktyczne rozgrzeszenie ludzi, którzy ten hańbiący atak na kobietę, na którą Ogórek podjęli. I co ciekawe, ten tweet pani posłanki PO nie spotkał się z żadnym potępieniem liderów Platformy Obywatelskiej, czyli liderów oficjalnej opozycji. No to jest też hańbiące, głośne milczenie. Wracając do kwestii porządkowych, czyli zachowania policji, bo ja mam takie wrażenie, że właściwie policja w obecnej sytuacji, zresztą to nie jest pierwszy raz, nie bardzo wie, jak się zachować, bo tak, z jednej strony jest paraliżowana obawą, że jak będzie działała tak, jak powinna, czyli chroniła w tym przypadku Magdalenę Ogórek, a wcześniej dotyczyło to blokowania na przykład marszów z okazji miesięcznic smoleńskich, no to natychmiast zostanie uznana ta akcja zostanie uznana za brutalną, za atak na demonstrantów, łamanie demokracji i tak dalej, w związku z tym się wstrzymuje. No ale z drugiej strony, no, musi coś robić. W związku z tym mamy do czynienia z taką dosyć bojaźliwą postawą. Czy nie ma pan też takiego wrażenia? Mówię tutaj o, no nie tylko o tym zdarzeniu, tylko przecież po więcej. Ja cieszę się, że minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Joachim Brudziński, bardzo jednoznacznie określił tę sytuację i powiedział, że policja będzie interweniować. Cieszę się z tego też, że te różne ataki internetowe na różnych polityków mają puentę w postaci zatrzymań przez policję. No, szkoda, że nie było tego wcześniej. Dosłownie kilka tygodni temu policja umorzyła postępowanie wobec człowieka, który w internecie groził mi śmiercią, mówił, że mnie zabije i też atakował moją rodzinę. Dobrze, że inni politycy mieli więcej szczęścia i ci, którzy grozili tym samym im, zostali aresztowani. Natomiast tak, policja powinna interweniować w sposób zdecydowany, bo naprawdę w takich sytuacjach wystarczy iskierka, żeby był pożar. To była próba linczu, tu użyto przemocy, ale przecież mogło i może dojść do rzeczy jeszcze gorszych, jeżeli politycy opozycyjni nie wezwą swoich zwolenników do tego, aby takich działań nie podejmowali, a policja też będzie bezczynna. Wierzę, że nie będzie. Możemy chyba ten wątek tym zakończyć. Natomiast przechodząc do spraw natury takiej bardziej ogólnie politycznej. Wczoraj w Warszawie na Torwarze odbyło się spotkanie zwolenników Roberta Biedronia i ogłoszono tam powstanie nowego ruchu, nowej partii właśnie Roberta Biedronia. Nawet jest nazwa Wiosna. Wprawdzie dzisiaj w Warszawie przynajmniej zaczął znowu padać śnieg, ale rozumiem, że Wiosna to ma symbolizować, nie wiem, taką siłę, witalność, wiarę w przyszłość i w czasie tego wczorajszego spotkania przedstawiono cały szereg postulatów. Między innymi, no, w zasadzie też chyba nie są specjalnie zaskakujące, jak na partię, która twierdzi, że jest lewicowa, czyli bardzo wiele postulatów mocno ideologicznych, czyli zagwarantowanie kobietom prawa do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia, zagwarantowanie dostępu do tabletek dzień po i do bezpiecznej antykoncepcji, likwidacja klauzuli sumienia, wprowadzenie rzetelnej edukacji seksualnej, pełne dofinansowanie in vitro między innymi i zagwarantowanie legalizacji związków partnerskich. Zaskoczę pana, ja byłem na Torwarze. Ale jako zwolennik Roberta Biedronia? Dzień wcześniej na meczu siatkarskim Unico Warszawa. No to mi się zdziwił, gdy usłyszał, że pan poseł pojawił się na spotkaniu Wiosna. Chyba tak, z jakimś kontrpropozycją, na przykład, nie wiem, Jutrzenki albo Wschodu Słońca. Świt, właśnie wstaje świt. Świt wolności. Nie, no, kilkanaście godzin wcześniej byłem na Torwarze na meczu plus ligi siatkarskiej właśnie drużyny z Warszawy Radomia. 3-0 dla Unico Warszawa. Natomiast już wracając do polityki, niestety albo niestety, to powiem tak, to są postulaty, które są odgrzewane niczym stare kotlety i na pewno jest jakaś część wyborców w Polsce, w takich lewicowych czy liberalnych, którym w to graj. No tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Te same postulaty głosi przecież Nowoczesna. Te same postulaty zaczęła głosić, a przynajmniej część Platformy na pewno. Barbara Nowacka to samo głosi. To samo głosi SLD. Jeszcze jest teraz Robert Biedroń i wszyscy mówią to samo. A ten elektorat chyba nie jest aż tak duży, żeby się podzielił na pięć równych części. Na pewno nie jest to elektorat z gumy, że tak to określę. Natomiast myślę, że mamy tutaj do czynienia z bardzo spektakularnymi podziałami w opozycji, gdzie rzeczywiście operują z tymi samymi hasłami, no, które jakoś nie przyniosły efektów specjalnie przed 4 laty w wyborach parlamentarnych. No teraz się to jakoś usiłuje podobnie odgrać i serwować. Mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo dużymi podziałami w opozycji. Opozycja, można powiedzieć, jednoczy się przez podział. Jest też tak, że chyba Platforma ma pewien strach przed tym ruchem politycznym pana Biedronia, Wiosna, odczuwa. To było wyraźnie widać, że nie przypadkiem ta koalicja zgranych polityków, koalicja europejska, tak zwana europejska, 2 dni temu została ogłoszona tuż przed tym, jak pan Robert Biedroń powołał swoją partię oficjalnie. Platforma ma się czego obawiać w pewnym sensie, ponieważ rzeczywiście ta formacja nowa pana Biedronia może zabrać jej, nie wiem, 10%, może więcej, może mniej. Ale to są, tak powiem, podziały w opozycji. To jest walka tych buldogów lewicowo-liberalnych pod dywanem. Szczerze mówiąc, patrzę na to z pewnym dystansem. Ale pewnie z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to akurat jest bardzo korzystne. No im więcej jest walczących po lewej stronie, im więcej jest tych podmiotów, tym lepiej. No niech, że tak powiem, walczą, bo w ten sposób tylko się nawzajem osłabiają. Więc teoretycznie możemy powiedzieć, że Wiosna jest też na rękę PiS-owi. Ja bym powiedział w ten sposób, że my naprawdę w Prawie i Sprawiedliwości nie zajmujemy się opozycją. Niech ona sobie robi, co chce. Panie pośle, sam pan wspomniał, że pan był dzień wcześniej na torowarze, więc może jakieś przygotowania wspierające. Na meczu siatkówki, a Polska Liga Siatkówki to jedna z 3 najsilniejszych lig w Europie, tak na marginesie. Wracając do polityki, Prawie i Sprawiedliwość jest formacją, która rządzi w kraju i zajmuje się realizacją obietnic wyborczych składanych w tym czasie, kiedy rządziliśmy. Te obietnice realizujemy. Zajmujemy się tym, żeby Polkom i Polakom żyło się lepiej, a nie gadamy. My jesteśmy od robienia. No, opozycja jest od gadania, a że tutaj jest jakaś kakofonia w opozycji, to jest inna sprawa. Rzeczywiście. A na ile to jest pańskim zdaniem trwały ruch? Mówię tutaj o tym ruchu Roberta Biedronia. To jest taki, że jak powiem, taka partia sezonowa, czy to kryje się za tym jakaś szansa na trwałą obecność w polskiej polityce? Życie pokaże. Wydawało się, że niektórym, że ruch pani Kota to już jest takim trwałym elementem sceny politycznej w Polsce. Okazało się, że był efemerydą. Wydawało się, że Nowoczesna pana Petru, która w jednym sondażu, pamiętam, w 2015 roku w grudniu nawet miała większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Okazało się, że ta Nowoczesna od iluś tam miesięcy jest poniżej progu wyborczego i też zdaje się, jest to gwiazda jednego sezonu. Jak będzie z Wiosną pana Biedronia, zobaczymy. No, nazwa raczej wskazuje na to, że ta formacja myśli przede wszystkim o wyborach europejskich, ale być może będzie urywać wyborców w Platformie, SLD, Partii Razem Nowoczesnej przez dłużej niż parę miesięcy. Natomiast podkreślam, nie jest to ból głowy i olbrzymia większość Polaków, myślę, że z dużą obojętnością przyjmuje postawę tej formacji. No, czy tak będzie rzeczywiście, przekonamy się wkrótce, bo pierwszym sprawdzianem realnym dla Wiosny będą wiosenne wybory europejskie wybory w ostatnią niedzielę maja. Tak, w ostatnią niedzielę maja i wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest realna siła tego nowego ugrupowania. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch! Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za telewizor smart Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, no i tak jak powiedziałem, dziś na biało. Na biało i ubrani, i właściwie za oknem również biało. Dziś proszę się przygotować, być może trzeba będzie odśnieżyć to i owo. A na zegarze już 8:30, zbliża się wielkimi krokami. I krokami również zbliżyła się do nas Jolanta Pawlak, ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Pali się składowisko opon w miejscowości Serniki w powiecie lubartowskim. Z ogniem walczy 35 zastępów strażaków. Pożar nie rozprzestrzenia się, ale przed strażakami jeszcze wielogodzinna akcja. 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści majątkowych z nierządu zatrzymało CBŚP wspólnie z prokuraturą z Rzeszowa. Zlikwidowano 3 agencje towarzyskie i to nie koniec zatrzymań. Zatrzymano 13 kobiet w wieku od 23 do 53 lat. Wśród nich podejrzaną o kierowanie grupą. Kierowcy noga z gazu, śnieg z deszczem i deszcz utrudniają jazdę. Ślisko jest na trasach 8 województw. Na sieci dróg krajowych pracują 1122 pojazdy do zimowego utrzymania. Papież w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwszy raz w historii zwierzchnik Kościoła Katolickiego składa wizytę na Półwyspie Arabskim. Nie żyje Matti Nykänen, były reprezentant Finlandii w skokach narciarskich. Czterokrotny mistrz olimpijski, miał 55 lat. Informacje o śmierci podały fińskie media, powołując się na rodzinę sportowca. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Smutna informacja z Finlandii, no ale trudno, trzeba nad tym przejść do porządku dziennego. Dalej informacje ekonomiczne od Patrycjusz Wyżga. Ponad 1,5 miliona oficjalnie zatrudnionych cudzoziemców. To najnowsze dane Ministerstwa Pracy za ubiegły rok. Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy obcokrajowcom wyniosła w 2018 dokładnie 1,582 000. Na podstawie oświadczeń w Polsce mogą pracować obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Polacy zaciągnęli w ubiegłym roku najwięcej kredytów mieszkaniowych od dekady. Z danych firmy Biuro Informacji Kredytowej wynika, że wartość kredytów przekroczyła 56 miliardów złotych i przebiła rok 2017 o ponad 20%. To zasługa dobrej koniunktury, tłumaczy dr Marcin Czaplicki, analityk PKO BP. Bardzo dobra sytuacja gospodarstw domowych, wzrost zatrudnienia, wynagrodzeń, także rekordowo w ubiegłym roku wysokie, optymistyczne nastroje. One się przyczyniają jakby do chęci konsumowania. Dzisiaj o godzinie 10:00 Narodowy Bank Polski przedstawi raport na temat sytuacji kredytowej w pierwszym kwartale tego roku. Celem opracowania jest pokazanie, czy i jak zmieniają się kryteria i warunki udzielania kredytów oraz jak zmienia się popyt na te produkty finansowe. Według Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, czyli firmy pośredniczącej w udzielaniu kredytów, w tym roku tak dużych wzrostów akcji kredytowej nie zobaczymy. Warto też wspomnieć o sytuacji na rynku nieruchomości. Ceny już na tyle istotnie wzrosły, że część osób myśli sobie, że ta cena jest już na tyle wysoka, że może nie jest to najlepszy moment do tego, żeby kupować. Raport pod tytułem Sytuacja na rynku kredytowym NBP publikuje co kwartał. A więcej o sytuacji na rynku nieruchomości powiemy w Informatorze Ekonomicznym. W audycji będzie też o wynagrodzeniach w polskiej branży finansowej. Prawie 12 tysięcy złotych brutto. To średnie miesięczne zarobki w spółce GPW. W banku centralnym miesięczne wynagrodzenie to średnio prawie 10 tysięcy złotych. W bankach komercyjnych średnia jest znacznie niższa. Do usłyszenia o 9:30. Smutno, gdy odchodzą idole dzieciństwa. Matti Nykänen z pewnością takim był. No i pomyśleć, że zaczynał Puchar Świata, karierę w Pucharze Świata w czeskim Harachowie, gdzie dziś skocznia trochę chyba jednak zapomniana.

To oczywiście Dwa ognie, Fish, Emadę, Tworzywo. Dwa ognie dla tych, którzy tęsknią za wiosną, za ciepłem. Tylko 45 dni obliczył słuchacz. Bardzo dziękujemy, czuwaj. Z wielką radością też dostrzegliśmy w tym utworze elementy śpiewu. Już nie tylko takiego zaśpiewu. To bardzo dobrze wróży. Być może to Państwo docenili również. To pierwsze miejsce listy przebojów. A Marcin Pośpiech, który jest w studiu, ma dla Państwa jeszcze informacje koncertowe. Ty jesteś specjalistą od śpiewu. Jeżeli o mnie chodzi, to pięknie ten utwór dla mnie brzmi. Niebawem przekonamy się, jak pięknie brzmi cała płyta grupy Fish, Emadę, Tworzywo. Album Radar ukaże się w Dzień Kobiet. Zespół właśnie ogłosił szczegóły trasy koncertowej, w którą ruszy kilka dni po tej premierze. Ta trasa zacznie się w Lublelskim Centrum Spotkań Kultury 14 marca, potem Opole, Łódź, Rzeszów, Katowice, Szczecin, Poznań, Kraków, między innymi koniec trasy w Warszawie 14 kwietnia w klubie Palladium. Ja myślę, że panowie nie bez przyczyny wybrali datę 8 marca na premierę swojego albumu. Wiedzą, że ta muzyka do pań trafia na pewno. Tylko ja bym prosił, żeby rano już były te płyty w sklepach, dobrze? Bo żeby można było kupić ten prezent i nie martwić się. No w razie czego zostaje jeszcze bilet na koncert. Muzyczny rozkład jazdy. To teraz płyty się kupuje. Myślałem, że płyty się teraz ściąga. Wiesz, no ale tak dziwnie ten plik wręczyć ukochanej na przykład. Jego proszę. Się wysyła. W załączniku, no, opakowanym. Czyli ładnie. Co, rajstopy, goździk, a w mailu masz dodatek, tak? No, takie czasy, no tak się życie ułożyło. Dobre wiadomości z Trójki dla Państwa. W tym tygodniu ponownie mamy dwie płyty tygodnia. Autorką pierwszej z nich jest Brodka, a płytą, której przy Myśliwieckiej w najbliższych dniach będziemy słuchali szczególnie uważnie, jest jej album MTV Unplugged. Płyta została zarejestrowana w Centrum Spotkań Kultury w Lublinie 12 kwietnia ubiegłego roku. Od tamtej pory wokalistka wystąpiła z serią podobnych koncertów w całej Polsce, a cieszyły się one taką popularnością, że już w drugiej połowie lutego znów będzie można posłuchać Brodki w tym repertuarze, między innymi w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, a także w Katowicach. Brodka Unplugged, a autorem drugiej płyty tygodnia w Trójce w tym tygodniu jest doskonale Państwu znany zespół Beirut. A album zatytułowany jest Gallipoli, nowe dzieło grupy Beirut. Polecamy i będziemy mieli dla Państwa te wydawnictwa, tak Brodki, jak i grupy Beirut. Między innymi w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Proszę uważnie nas słuchać. Beirut z nowego albumu Gallipoli. To teraz o debiutach. Pierwszą w dorobku płytę wydał właśnie siostrzano-braterski duet o pięknej nazwie Kwiat Jabłoni. Bardzo wiosennie, prawda? No nawet tak. Album zatytułowany jest Niemożliwe, a słuchacze Trójki Kwiat Jabłoni mogą pamiętać chociażby z przeboju Dziś późno pójdę spać. A za 3 tygodnie Kasia i Jacek Sienkiewiczowie ruszają w trasę po kraju. Zacznie się to wszystko 27 lutego we Wrocławiu, potem Lublin, Warszawa, Olsztyn, Wilno, Łódź, Rzeszów, Kraków i wiele innych miast. Trasę grupy Kwiat Jabłoni zakończy występ w Poznaniu pod koniec kwietnia. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat daje. Potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się nim. Tak wiele do zdobycia. życia świat daje i chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi. Patrzy w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Mgła pod nogami, a góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak. Tlenu brak. Tak wiele do zdobycia świat daje dziś. Tak mało potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się. To grupa Kwiatu Jabłoni. Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze jakaś informacja? No teraz to już tyle. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. List przyszedł od pana Leszka z Poznania, że redaktor Tomasz odwiedził nasze dzieci w Nowej Zelandii. Rozmowy przebiegały w atmosferze przyjaźni i były owocne. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, panie Leszku, i dzieci również. No to jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. I to już drugi tydzień podróży Tomka Gorazdowskiego. No i tego konkretnego przystanku w wyprawie będą zazdrościć mu miłośnicy prozy Tolkiena. W środkowej części północnej wyspy w Nowej Zelandii znajduje się wyjątkowe miejsce – Matamata. To jedno z najważniejszych miejsc na świecie dla miłośników Tolkiena i jego powieści. To Hobbiton. To tu przyjechał na samym początku wszystkiego Gandalf, proponując pewnemu hobbitowi wielką przygodę. Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. Zanim na planie wygłoszono tę kwestię, Matamata była przygotowywana przez 2 lata. O tym, jak znaleziono miejsce na Hobbiton, mówi reżyser Peter Jackson. There was a place for Bag End, there was a place for the mill, there's where the green dragon would go, here's where the hobbit holes could go. Pojechaliśmy tam po raz pierwszy i od razu wszystko zobaczyłem. Miejsce na Bag End, na młyn, na oberże pod zielonym smokiem, miejsce, gdzie będą hobbickie nory. Wszystko się udało, ale dość długo trwało. W budowie pomogła armia nowozelandzka. Parlament nie chciał dać zgody, ekipy nie było stać, żeby jej zapłacić, ale pomogła pani premier, wielka fanka Tolkiena, która wypożyczyła armię, no powiedzmy, na ćwiczenia. Teraz do Matamaty przyjeżdżają tłumy, żeby zobaczyć miejsce, gdzie kręcono film. Fantastyczne jest to, że wszystko zostało tu na stałe. Nie budowano tymczasowych dekoracji. Cegły są prawdziwe, prawdziwe drewno, skały, stal. Te drzwi w Bag End skrzypią tak samo jak na filmie. I am a Baggins. Wait! Of Bag End. Mówi moja przewodniczka. Hi, my name's Teresa. I'm a driver guide at Hobbit Movie Set. Jesteśmy w pięknej miejscowości Matamata, ważnej dla miłośników Tolkiena, bo między innymi tu kręcono zdjęcia do filmu. Mamy w pełni autentyczny plan filmowy. Tak właśnie wyglądał Hobbiton w filmie. Mamy 44 hobbickie nory, mamy zielonego smoka, działający pub, mamy żywe ogrody Shire'u. To spółka pomiędzy Peterem Jacksonem, reżyserem filmu, a rodziną Alexander, która jest właścicielem gruntów. Jackson wpadł na pomysł, że skoro tak wiele ludzi podróżuje do miejsc, w których kręcono filmy, to trzeba zrobić coś naprawdę niezwykłego. I proszę. A dlaczego tu? Przyroda w książkach Tolkiena opisana była bardzo szczegółowo. Zielone, łagodne pagórki, miejsce, w którym był Bag End, dom Bilba i Froda, jezioro i wielkie drzewo, pod którym była urodzinowa zabawa Bilba. I to były te najważniejsze cechy, które tu odnaleziono. To było najważniejsze. Bilbo and Frodo's, Baggins' home is built into, the big lake and a nice big Co jest najfajniejsze? To, że możemy ludziom pokazać, jak naprawdę to było, z jakimi szczegółami i starannością wszystko zrobiono. Pokazać pracę techników, stolarzy, malarzy, projektantów. Wszystko świetnie widać w hobbickich norach, z których każda jest inna. You can see that when you go out there on the hobbit holes, you know, all the different little things that they have, and, you know, because each one's a little bit unique. My dear Frodo, while I can honestly say I have told you the truth, I may not have told you all of it. Peter Jackson najwyraźniej ma smykałkę do robienia nie tylko filmów, ale i pieniędzy. Ekranizacje powieści Tolkiena zarobiły na świecie 3 miliardy dolarów, a tu wystarczy pomnożyć 3 tysiące osób dziennie razy 75 dolarów. Kto nie ma kalkulatora pod ręką, podpowiem, to około ćwierć miliona dolarów dziennie. Co z tego, że nowozelandzkich? Z ręką na sercu polecam każdemu, komu Władca Pierścienia nieobojętny, przyjechać, zobaczyć, jak było. Z Mata-Mata, nie mylić z Kawa-Kawa, która jest na północy, Tomasz Gorazdowski. Nie, Mata-Mata z Kawa-Kawa nikt nie pomyli, zwłaszcza w taki poranek jak dziś. No Kawa-Kawa to rzecz oczywiście niezbędna. A podróż Tomka można śledzić oczywiście na Facebooku. Można też polubić i udostępniać, no ale co ja będę Państwu mówił, jak już słyszę, że Państwo cyfrowo daleko, daleko do przodu. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. O czym dziś mówiliśmy w Trójce o poranku i pozdrawiamy wszystkich zaawansowanych cyfrowo, dojrzałych słuchaczy Trójki. A my już dziękujemy. Roma Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Paulina Kozion i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, no to jeśli Nowa Zelandia zabrzmiała, to niech brzmi dalej. Brooke Fraser, za 4 minuty 9. We are waking. River time is a mountain to know. Before tomorrow, she flows on. Carving valleys in the skin on our faces. I am bright as the sun. You are high as a kite. We are daughters, sons, brothers, and sisters. Shake off these blues. I let my hair out. You slip off your shoes. I feel like a baby newborn in the spring. I'm setting down the sadness and I won't remember it. When I'm bright as the sun and you're high as a kite. And with daughters, sons, brothers and sisters. Tonight I go shine. Smoke and the starlight on the edge of a human sea, and the tide is in. I am bright as the sun, you are high as a kite. We are daughters, sons, brothers, and sisters. Tonight at Coachella. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Media Markt.